Halaman 414. Sebelah kiri 29. Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. 30. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. 31. Alam tara anna al fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur. 32. Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'aw Allaha mukhlishina lahud-din. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. 33. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. 34. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir.